श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। सबके पास सेल फोन है नहीं, तो जरा सा बंद कीजिए। तो आज का विषय है सफल जीवन। हर एक व्यक्ति विशेषकर हर एक छात्र का लक्ष्य होना चाहिए कि उनका जीवन सफल हो। तो आप कितना बार कितना सफल हो सकते हैं? अंबानी भाइयों जैसे, बिल गेट्स जैसे, या सचिन अमिताभ जैसे, ऐश्वर्या राय जैसे। तो हमारा परिप्रेक्ष्य भौतिक दृष्टि से पृथक है कि जीवन का वास्तव सफलता है बड़ा व्यक्ति होना नहीं, या प्रसिद्ध व्याख्यात व्यक्ति होना ऐसे नहीं। क्योंकि आप जितने बड़े होते हुए भी तो सबका जन्म मृत्यु जरा आदि दुख भोगना चाहिए इस भौतिक जगत में। तो अमिताभ भी पहले जवान था, अभी वृद्ध हो गया है, और सचिन भी और कितने दिन बैटिंग कर सकते। ऐश्वर्या राय बहुत ब्यूटीफुल थी, अभी धीरे धीरे इतना ब्यूटीफुल नहीं होती है। तो यही हाल सबके लिए है कि सबका दुख भोगना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। तो हमारा प्रस्ताव है कि सफल जीवन है उस जीवन में जिसमें हम पूरी बुद्धि लगा के सोचते हैं कि जीवन का वास्तव उद्देश्य है, और वो लक्ष्य, जीवन का वास्तव लक्ष्य कैसे प्राप्त होते ऐसे पूछना, और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो यदि हम थोड़ा सात्विक विचार से देखते हैं तो हम देखेंगे कि सब बड़े बड़े लोग, अंबानी भी, धीरूभाई अंबानी भी, तो मृत्यु का समय एक पैसा भी उनके साथ नहीं ला सकते। तो यही भौतिक हाल है। तो देखना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है, और जीवन की सफलता है इस भौतिक संसार से मुक्त होना। तो हम नहीं कहते कि आपको ये सब पढ़ाई बंद करना या काम नहीं करना, त्यागी होना, हम ऐसे नहीं बोलते। लेकिन हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, लेकिन आप जो भी करेंगे तो आपका जीवन में हमेशा सोचना चाहिए कि स्मरण नित्यम अनित्यत्वम। सदैव स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ इस भौतिक संसार में अस्थाई है, परंतु मैं जो आत्मा हूं मैं सनातन हूं। इस जन्म के पहले मैं था, और इस जन्म के बाद, इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद मैं रहूंगा। तो मैं कौन हूं? What is that? How are you? Who are you? Gujarati ma? Tame? Huh? Tame koncho. तो आप कौन है? आप कौन है? यदि मैं किसी व्यक्ति से पूछूंगे तो ऐसे ही जवाब देगा कि मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं वलसाड में रहता हूं, मेरा उम्र इतना सा है, ये मेरी पत्नी है और गर्लफ्रेंड भी है, और मैं इंजीनियर हूं. आप सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज. तो ऐसे हमारा परिचय होते हैं. तो यदि आप संजीव चौधरी है और आपका उम्र 30 साल है, तो ये प्रश्न पूछना चाहिए. तो 31 साल के पहले आप कहा था और 100 साल के बाद आप कहा होंगे, तो हम नहीं मालूम है. तो सोचिए, इस जीवन क्षणिक है. जन्म के पहले मैं था, बहुत बहुत जन्म था, और मृत्यु के पश्चात और बहुत बहुत जन्म होगा. तो आप यदि बिल गेट्स जैसे बड़ा होना चाहते हैं तो चिंता मत करो, आप उतना बड़ा होंगे. क्योंकि संसार ऐसे है कि संसार चक्र में परिभ्रमण करने में हम कभी कभी बिल गेट्स से बड़ा होते, इंद्र जैसे बड़ा होते, और कभी कभी एक कीट या चूहा इतना छोटा होते. तो कभी कभी हम बड़ा होते, कभी कभी हम छोटे होते हैं. परंतु हमारा सनातन परिचय है कि हम सब आत्मा है, और आत्मा का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद. सच्चिदानंद सत का मतलब मृत्यु नहीं होते, पुनर्जन्म नहीं होते, और चित मतलब चेतना, पूरा ज्ञान और आनंद. तो जीव का परिचय है कि वो सनातन ज्ञानमय है और आनंदमय है. परंतु इस भौतिक स्थिति में हम मृत्यु मिलते, जन्म मिलते, इसलिए हमारी स्थिति असत, और हम नहीं जानते हम कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है, इसलिए अचित. और आनंद आनंद है, लेकिन बहुत कम होते. पूर्ण आनंद होना चाहिए. इस भौतिक स्थिति में आनंद क्या है? आइसक्रीम खाना, वो आनंद है. हरे कृष्ण. क्या लाइट कट गया है क्या? नंबर 2. हरे कृष्ण. तो सच्चिदानंद अवस्था में स्थित होना चाहिए, और इसलिए साधना करना चाहिए. भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि माम अनुस्मर युद्ध. अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए उनका स्वकर्म लड़ाई करना था. तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले तो लड़ाई करो, लेकिन साथ साथ मुझको स्मरण करो. तो ऐसे जीवन का सफलता होते भगवान का स्मरण करने में. आप जो भी करेंगे, आप सब इंजीनियर होंगे आशा है, लेकिन भगवान को भूलो मत. ये हमारा प्रस्ताव है, निवेदन है. इस कल युग में भगवान का स्मरण करने का मुख्य उपाय है युग धर्म. भगवान का नाम लेना, नाम कीर्तन, नाम जाप. हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में कोई दूसरा धार्मिक उपाय सफल नहीं होगा, केवल हरि नाम, क्योंकि इस कलयुग में मन सबका मन इतना विचलित रहते है कि ध्यान करना संभव नहीं है। आप प्रयास करो, देखो आप यदि एक मिनट के लिए मन को स्थिर कर सकते हैं, आप महान योगी ऐसे जैसे होंगे। इस कलयुग में मन बहुत बहुत विचलित रहते है, इसलिए तो ध्यान से हम आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो यज्ञ इस कलयुग में यज्ञ से आध्यात्मिक सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत शुद्ध घी डालना चाहिए, लेकिन बहुत शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? एक किलो शुद्ध घी कहाँ मिलेगा? तो सब मिश्रित है। और ब्राह्मणों जो करेंगे उनका मन भी शुद्ध होना चाहिए, तो ऐसे शुद्ध ब्राह्मण बहुत कम है आजकल। और उनका मंत्र उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसे योग्य ब्राह्मण बहुत कम है, इसलिए यज्ञ करने से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है कलयुग में। और मूर्ति पूजा से द्वापरयुग में युग धर्म साधित होता, लेकिन इस कलयुग में क्योंकि ब्राह्मणों तो इतना शुद्ध नहीं है और सब विधि पालन करना बहुत कठिन होते, इसलिए अलग अलग धार्मिक विधि पालन करने से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। इसलिए हरे नाम एव केवलम, कलयुग में कृष्ण भगवान हरि का नाम जप और कीर्तन करने से आसानी से सब लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते, क्योंकि हरि नाम करने में एक योग्यता का विचार नहीं है, देश काल पात्र का विचार नहीं है। हम जो भी स्थिति में हो, हम पतित पुण्यवान या पतित जो भी स्थिति में हम हो, हम हरि नाम केवल हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करने से भगवान की पूरी कृपा मिल सकती। तो ये हमारे निवेदन है या सलाह है आप लोगों के लिए, इस सरल हरि नाम साधना आप सब करो, छात्र जीवन में भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप जब इंजीनियर होंगे तो उस समय भी आप कर सकते हैं। तो सुबह का समय, विशेषकर सुबह का समय, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो खुद समय शांति में बैठ के हरे कृष्ण नाम जाप कीजिए माला लेके, और शाम को भी आप कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त वो सबसे अनुकूल है कृष्ण भक्ति मतलब साधना करने के लिए। तो ऐसे करो, पूर्व काल में तो ये भारतीय जीवन था ना, तो सुबह के समय उठना, पूजा ध्यान जाप पाठ ऐसे करना, दिन का समय काम करना, और शाम को रामायण या महाभारत श्रीमद् भागवत पाठ श्रवण करना, और लोग सुखी थे। आजकल सफलता का नाम है, प्रगति का नाम है, लोग बहुत चिंतित रहते। हम देखते हैं कि स्वर्णिम गुजरात में भी प्रगत समृद्ध गुजरात में भी लोगों के पास काफी पैसा है, ज्यादा पैसा है दूसरे राष्ट्रों से, तो फिर भी लोग तो संतुष्ट नहीं है। तो आप जितने भी सक्सेसफुल ना हो भौतिक विचार से, तो यदि आपका दिल में शांति नहीं है तो आपका क्या फायदा हो। हम देखते हैं वो अंबानी के बारे में, हम पहले बोले दो भाई अंबानी, तो इतना बड़ा व्यक्ति थे लेकिन आपस में लड़ाई करते, झगड़ा करते। तो यही प्रमाण है नहीं कि धन समृद्धि से कोई संतुष्ट नहीं हो सकते। संतुष्टि कैसे संभव है, तो यही समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मेरा सनातन संबंध है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ। और यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो वो संबंध जो अभी भूल गए हैं तो वो पुनर्जागृत होगा और हम संतुष्ट होंगे। ये शांति की सूत्र है। तो कैसे शांति प्राप्त होते हैं, तो केवल यही बात समझना चाहिए कि भगवान है, परम निरंतर है, परमेश्वर परमात्मा है, मैं जीव हूं, मैं भगवान का क्षुद्र अंश हूं और मेरा वास्तव जीवन सच्चिदानंदमय है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो इसलिए यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे हम संतुष्ट होंगे, और यदि हम नहीं करेंगे तो और सब कुछ, बड़ा पोजीशन प्राप्त करना, काफी पैसा प्राप्त करना, सब कुछ जो हम करेंगे उससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो वास्तव सफलता है आनंद प्राप्ति। यदि आपके पास एक पैसा भी नहीं है लेकिन दिल में आप खुशी हो तो आपका जीवन सफल है। और यदि क्रॉ रुपया है परंतु दिल में शांति नहीं है तो वो सफलता नहीं है। तो यही समझना चाहिए। तो सफलता है शांति सुख प्राप्त करना, वो संभव है आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च कक्ष है कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति करना बहुत सरल है। भक्ति साधना करना हरि नाम से, तो हमारा मैसेज बहुत सरल भी है। इसके बारे में और बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, भगवद गीता में और श्री कृष्ण जो कहते हैं, तो संक्षेप में भगवान पूरा तत्व दर्शन प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण सबसे बड़ा जीनियस है कि वो विश्व के सभी दर्शनों का सिद्धांत भगवान कृष्ण संक्षेप में प्रदान करते हैं। तो भगवद गीता पाठ करने से हम लाभान्वित होंगे। तो भगवद गीता के बारे में हम बोल सकते हैं, तो कैसे कृष्ण भगवान है, कैसे जीव उनका अंश है, देवी देवियों का क्या पद है, तो ये सब हम बोल सकते हैं। लेकिन जीवन की सफलता कैसे प्राप्त होते हैं, सारांश में ये बात है कि हम सब कृष्ण के अंश है। यदि कृष्ण सेवा हम करेंगे तो हम पूरा संतुष्ट होंगे, वो जीवन की सफलता है। और मृत्यु का समय हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, वास्तव जीवन की सफलता है कि पुनर्जन्म नहीं होगा। यदि हम इस जीवन में अंबानी जैसे बड़ा है लेकिन अगला जन्म में हम एक रास्ता का कूता जैसे छोटे होंगे, तो हमारा क्या लाभ हो। तो ऐसे ही होते जो आज एक कूते है तो कल राजा हो सकते, आज का बिल्ली कल का बादशाह और आज का बादशाह कल का बिल्ली होते हैं। संसार चक्र ऐसे होते हैं। तो इस दुग्धमय संसार से मुक्त होना जीवन की परम सफलता है। इसलिए हमारा प्रस्ताव है कृष्ण भक्ति करो और उससे क्या फल होते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोचन। श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बोले कि यदि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः समझते कि मैं कृष्ण, मेरा जन्म और मेरा कर्म साधारण व्यक्ति का जन्म और कर्म जैसे नहीं है, श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते वो दिव्य है, चिन्मय है, त्रिगुणों के अतीत है, यदि हम अच्छी तरह यही तत्व को समझते हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, हम देह का क्षण का समय सीधे भगवान कृष्ण के पास जाएंगे और हम वापस नहीं आएंगे इस भौतिक जगत में। तो ये मेरी बात है, जीवन सफल करो कृष्ण भक्ति से। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे, बस सिंपल चंद हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, वेरी इजी। सुखी होने के लिए हम बहुत प्रकार का प्रयास कर सकते, शराब पीना, टीवी देखना, लव करना, प्रेम प्यार करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लेकिन ये सबों से हम संतुष्ट नहीं होंगे। यस, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन प्लीज। Hare Krishna, Hare Krishna. Why don't we have a little kirtan? Kirtan? And then any questions after that? Okay. So, we'll do kirtan, means Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very easy. So one of us will sing and then all of us can join in together afterwards. All right? First one sings. Who's going to lead? Vrindavan Chandra, you can sing. Or uske paschat hum sab gayenge. Like it? All right, very good. Adhyatmik question, not about engineering. Spiritual adhyatmik question. I don't know about engineering. You know engineering. Hare Krishna. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ कृष्ण भगवान को फोकस किया जाता है. What about the other god, Ganpati? इसलिए आपको सिक्स सेक्शन कोर्स जाना पड़ेगा. A sixth session course based on Bhagavad Gita as it is. Yes, क्योंकि Krishna भगवान है. Bhagavad Gita में और सब वैदिक शास्त्रों में स्थापित है कि परमेश्वर भगवान कृष्ण है और अलग अलग देव देवियों भी है, वे हम जैसे कृष्ण के अंश है। आप भी देवता हो सकते, इंद्र, ब्रह्मा, यदि आप पुण्य कर्म करेंगे आपको इंजीनियर होंगे तो सबसे बड़े इंजीनियर है ब्रह्मा। तो पुण्य कर्म करने से आप ब्रह्मा हो सकते, लेकिन ब्रह्मा भी उनका मरण होते, लेकिन जो शाश्वत परमेश्वर भगवान है वे कृष्ण है। और सब जीव का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। इसलिए हम विशेषकर कृष्ण के बारे में बोलते हैं। हम गणेश इत्यादि देवताओं को निंदा नहीं करते हैं, परंतु उनका पोजिशन क्या है और कृष्ण का पोजिशन क्या है इसको समझना चाहिए। जैसे वो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपत्नी है, अभी राष्ट्रपति क्या बोलते हैं हिंदी में, यदि औरत है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो वो देश में सबसे बड़ी है और अलग अलग मंत्री है। तो इस प्रकार हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, एक शिवा है, एक गणेश है, इंद्र चंद्र वायु, परंतु असंख्य ब्रह्मांडों का एक ही परमेश्वर है कृष्ण। तो प्राइम मिनिस्टर है और उपमंत्री भी है। तो ये एक उदाहरण है कि कृष्ण परम है और सब दूसरे कृष्ण की सहायता करते। सो वी फोकस ऑन कृष्ण। गणेश इंद्र चंद्र वे भी कृष्ण के भक्त है। और जीसस भी बोले आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हे हमारा पिताजी जो स्वर्ग में रहते हैं। तो परम पिता है कृष्ण और जीसस भी कृष्ण के भक्त है। सो यस, और क्या करते नहीं, ऐसा नहीं बोला। यस, नॉट द बेस्ट वे। हाँ, मैंने बोला कि कली युग में मूर्ति पूजा से आध्यात्मिक संसिद्धि नहीं हो सकती। हो सकती, लेकिन मुख्य उपाय है हरिनाम। तो उसका अर्थ नहीं है कि मूर्ति पूजा तो पूरा बंद होना चाहिए, वो भी भक्ति का एक अंश है और उससे भक्ति का वर्धन होता है, लेकिन पूरी सिद्धि हरिनाम के ऊपर निर्भर करता है। इस कलयुग में, इस कलयुग में हम ध्यान यज्ञ वो सब पूजा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ उपाय है कलयुग में हरिनाम। मूर्ति पूजा भी करना चाहिए। ये एक विशाल आध्यात्मिक विज्ञान है और आजकल भौतिक विज्ञान का पढ़ाई बहुत होते है, लेकिन वो आध्यात्मिक विज्ञान क्या है उसके बारे में ज्ञान बहुत कम होते। तो इसलिए हम विशेषकर आप सब बुद्धिमान छात्रों को यही ज्ञान देना चाहते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि मूर्ति पूजा सब बेकार है। नहीं, वो मूर्ति जो है यदि हम शास्त्र विधि के अनुसार स्थापन करते हैं तो वो मूर्ति भगवान से अभिन्न होते हैं। और क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम। हाँ प्लीज। हाँ सॉरी, इज इट इट्स ओनली फॉर बॉयज? ओके, देन यू मेक अनदर सेशन फॉर गर्ल्स ऑल्सो लेटर ऑन योर टर्न। या यू शुड ऑल्सो डिस्कवर योरसेल्फ। But frankly, one of the obstacles in discovering ourselves, our spiritual self, is the material attraction between male and female bodies. You are not female. I'm not male. Actually, we're all female. We're all Prakriti, and Krishna is Purush. But in this material situation, when men and women mix, especially young, then the attention tends to get diverted. So it's better that there are separate sessions for boys and girls. Can you arrange that? You can have Shamsukada Mataji. Maybe she could come from Surat, or someone can come like that. Good question, but we have to be practical also. Yes, please. Do you want to take the mic? It's not such a... Yeah. हाँ बोलिए मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान के 10 अवतार होते हैं तो आप बता सकते हो कौन से 10 अवतार हैं 10 मुख्य अवतार है क्या पूछ क्या प्रश्न नाम क्या है कल वामन द्वादशी है आपको मालूम है वामन देव का आविर्भाव है 10 का क्या नाम है मत्स्य कर्म वराह नरसिंह परशुराम वामन रामचंद्र बुद्ध कल्कि और कोई कोई बोलते कृष्ण कोई कोई बोलते बलराम दशम एक्चुअली अष्टम क्रम में सो देयर आर द 10 नेम्स लेकिन भगवान के असंख्य अवतार है जिनमें वो 10 मुख्य है 10 विशेष प्रसिद्ध है हरे कृष्ण आपका हरे कृष्ण इन दिस फील्ड हम लोग मोक्ष मोक्ष यू वांट टू अटेन मोक्ष ओके वेरी गुड अकॉर्डिंग टू भगवद गीता कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो कर्म करते जाएंगे तो पाप तो होने वाले पाप होंगे तो मोक्ष नहीं अच्छा प्रश्न है अर्जुन भी ऐसे ही पूछ रहे थे भगवद गीता में अर्जुन का कंफ्यूजन था इस विषय के बारे में तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि यदि हम धर्म के लिए कर्म करेंगे और सब फल हम भगवान को अर्पण करते हैं तो हम कर्म फल नहीं मिलेंगे भगवद गीता में श्री कृष्ण बोले कि अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निराग्नेय न चाक्रियः अर्जुन का प्रस्ताव था लड़ाई छोड़ना संसार छोड़ना योगी होना सन्यासी होना भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि वास्तव सन्यासी वास्तव त्यागी कौन है नहीं है जो संसार का त्याग करते हैं लेकिन जो संसार में काम करते हैं लेकिन वो फल से आसक्त नहीं होते तो बड़ा विषय है और उसका सारांश है कि इस दुनिया में इस संसार में हमें कुछ न कुछ काम करना चाहिए नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु चेष्टात्य कर्मकृत श्री कृष्ण कहते हैं कि एक क्षण में भी हम काम नहीं करना नहीं कर सकते मतलब हर क्षण में हमें कुछ न कुछ करना चाहिए कम से कम श्वास लेना है या श्वास अंदर में रखना है तो कुछ न कुछ करना है तो और सब कुछ जो हम करते हैं उसका फल भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं या करोति यद अश्नासी यज जु होशी तदासी यत तपस्यसी कौन्तेया तत् करुष्व मद अर्पणम जो भी तुम करते हो जो भी तपस्या तुम करते हो जो भी तुम खाते हो जो भी तुम करते हो मद अर्पणम वो सब कुछ मेरे लिए करो सब कुछ मुझको अर्पण करो और यदि हम ऐसे करेंगे हम कर्म फल से मुक्त होंगे आयस हरे कृष्ण कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है क्या पूछते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम भगवान है श्री कृष्ण से अभिन्न है एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में है कृष्ण तो एक ही भगवान है और उनके अनेक रूप है जैसे दस अवतार असंख्य अवतार है तो भगवान राम उनकी लीला में बद्ध जीवों अर्थात संसार बद्ध जीवों को मर्यादा धार्मिक पंथा प्रदर्शन करते और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुष है मतलब भगवान कृष्ण का धर्म पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं राम के लिए भी आवश्यकता नहीं है लेकिन हमको सिखाने के लिए वे साधारण व्यक्ति जैसे धर्म के सब विधि और निषेध पालन करते हैं भगवान कृष्ण परम भुक्ता है और इसलिए उनकी लीला में कोई धार्मिक नियम पालन करने का जरूरत नहीं वे केवल आनंद लेते तो इसलिए कुछ लोग निंदा करते हैं कि वो कृष्ण व्यभिचारी है चोर है परंतु ऐसे नहीं श्री कृष्ण सब कुछ जो करते हैं वो दिव्य चिन्मय शुद्ध है श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्मरण करने से हमारा अशुद्ध मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान कृष्ण भौतिक दृष्टि से मर्यादा पालन नहीं किया क्योंकि गोपियों के साथ नाचते थे परंतु समझना चाहिए कि ये सब गोपियां वे सब श्री कृष्ण की शक्तियां हैं और उससे श्री कृष्ण की लीला में कुछ भी छूटी नहीं है कुछ भी दोष नहीं है तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि वे संसारिक जीवों के लिए मर्यादा पंथा दिखे हैं और कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है क्योंकि उनकी लीला में कुछ बाधा नहीं है वे पूरा स्वतंत्र होते हैं अच्छा प्रश्न यस व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग संन्यास संन्यास ग्रहण करने का उद्देश्य है पूरे जीवन में केवल कृष्ण भक्ति करना I said before, पहले बोला कि सांसारिक जीवन में भी आप कृष्ण भक्ति कर सकते लेकिन हो सकते लेकिन उसमें बहुत उपद्रव भी होते और भौतिक आसक्तियां बहुत हो सकते इसलिए विशेषकर जीवन का अंतिम भाग में पूर्व काल में विशेषकर पूर्व काल में लोग संन्यास लेते थे जिससे वे पूरा ध्यान से कृष्ण भक्ति या दूसरा आध्यात्मिक मार्ग पालन कर सकते संन्यास ग्रहण करने का एक और विशेष उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार तो जो संसारी है उनका बहुत कर्तव्य रहते हैं तो जिससे वो कृष्ण भक्ति प्रचार जिससे एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हैं फुल टाइम तो इसलिए संन्यास लेते हैं दैट्स व्हाई Thank you. You're discovering yourself. हमने कल पुस्तक पढ़े श्रीमद भगवद गीता और रामायण, लेकिन वहाँ श्री कृष्ण का उल्लेख है पर कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें राधा का उल्लेख है। आप बता सकते हैं कि वो कौन सी बुक है या जिसमें राधा का उल्लेख है? राधा राधा भगवद गीता में नहीं है। राधा का मेंशन है शास्त्र में, जैसे ब्रह्म ब्रह्म अभी तो याद नहीं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और श्रीमद् भागवत में, लेकिन परोक्ष रूप में उनका मेंशन है अनायाराधिता नूनम भगवान हरिश्वर, क्योंकि राधा तत्व बहुत ही गुप्त है जिससे साधारण लोग उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे, इसलिए उनका वो राधा तत्व का साक्षात विचार नहीं है। परंतु राधा तत्व पूरे शास्त्र में सर्वोच्च तत्व है। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में और अलग अलग राधा उपनिषद भी है शास्त्र में, जिनमें राधा जी के बहुत नाम की तालिका स्कंद पुराण में, और श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय है राधा और कृष्ण के बीच में दिव्या प्रेम जो है। परंतु राधा का नाम तो स्पष्ट रूप में उसका लेख नहीं है। जो बड़े बड़े मनीषीगण है मुनि वे समझ सकते, अनाया राधिता नूनम भगवान ईश्वरो हरि, इस श्लोक में राधा के बारे में लिखना है जिन्होंने श्रेष्ठ आराधना करते हैं भगवान ईश्वर हरि की। राधा का नाम का मतलब श्रेष्ठ आराधिका कृष्ण की, तो सब कुछ है शास्त्र में, परंतु सब कुछ तो सब लोग के लिए नहीं है। राधा के बारे में बहुत गलत फहमी प्रचलित है, तो इसलिए हम राधा के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो वो राधा तत्व को समझने के लिए तो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो और बहुत प्रश्न हो सकते हैं, इसलिए आपको सक्सेशन कोर्स में आना चाहिए, प्लीज कम, और उसमें सिस्टमैटिकली ये सब शास्त्र ज्ञान की शिक्षा होगी। विशेषकर आधुनिक विज्ञान के अनुसार Did you record that last part? Hare Krishna. What happened here? What is the useful? I want to ask my dear friend. What conversation happened here? What is the useful for you? Your life is for you in present life. Can anyone say to me about moksha, about the avatar of Krishna? They don't know. That's why I came to tell them. You have to learn. आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करते हैं, आप जो सीखते हैं आपका जीवन में उससे क्या फायदा होगा, आप प्रवेश करने का समय आप नहीं समझते, तो सीखना चाहिए और उसके बाद उसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या होगा आप बाद में रियलाइज करेंगे। यू कांट डिनाउ इट ऑल ओवर। आई कैन आस्क टू Yeah, but as it, the program's over now, so if you'd like to speak to me privately, you can. Well, all right, but you can if you like, but the program's over now, so... You want to go on? You can if you want. All right, okay. He wants to challenge. Let him challenge. Let him have fun. If you want to speak in the mic, you have to put it against him. Please put the mic here. Some practical advice for you. Okay. When I would know your seminars earlier, then I would think you told us about this something developing or thinking or developing how to develop was. This is the main thing now in our, we are the students, but in present day we have to know about that, all that, not about the, you told us to story of Krishna, story of Radha. You have 36 years of experience, but you cannot say little how to develop our thinking. Oh, I can. But you have to take time. You have to be patient. It won't all happen in one moment. I spoke about some very important thing. What I spoke about, the fact that we all suffer in this world. We all have to die. Have you considered this very carefully? What are you going to do about it? You're going to die. What's going to happen to you after death? Tell me. Do you know? Do you know? This is not useful for us. Of course it's useful. You're going to die. You don't know what will happen after that. Then you're a fool, sir. You're simply a fool. If you don't know what will happen after death and you say it's not important, then I can simply say you are fool number one. You can go on talking. You can go on talking, but you're simply talking nonsense. All right, you go on talking as you like. You like to talk, but what you're talking has no meaning. Just focusing on Lord Krishna. Okay. Hare Krishna. We don't mind if you object, but you should do somewhat intelligently. What will happen after death? Mrityu ke baad kya hoga? Aapko malam hai? Do you know? You should learn. Aapko sikhna padega. You should learn.